przykład telewizor Smart Samsung 4K Ultra HD 55 cali teraz za jedyne 1890 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia minęła północ, a to oznacza, że jest już piątek, 17 stycznia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W poniedziałek, a nie tak jak zapowiadano dziś, odbędą się senackie głosowania nad ustawami sądowymi. Reforma wymiaru sprawiedliwości musi być kontynuowana, przekonywał w Opolu Lubelskim prezydent Andrzej Duda. Polacy na Wyspach Brytyjskich nie spieszą się z obowiązkową rejestracją przed Brexitem. Więcej na ten temat wie nasz korespondent. Nie dziś, a w poniedziałek mają odbyć się głosowania w Senacie nad ustawami dotyczącymi wymiaru sprawiedliwości. Zakładają one m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za podważanie statusu innych sędziów. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki decyzję o tym, by przełożyć głosowania, tłumaczy dłuższą niż planowano dyskusją. Już wiadomo, że przeciwko będzie klub PiS. Wicemarszałek Izby Stanisław Karczewski napisał na Twitterze, że poniedziałek to dzień na spotkania z wyborcami. W czwartek na temat ustaw o sądownictwie, które przyjął w grudniu Sejm, wypowiedziała się Komisja Wenecka. Wnioskował o to marszałek Grodzki. Organ doradczy Rady Europy ocenił, że niektóre z zapisów mogą być postrzegane jako dalsze osłabianie niezależności sądownictwa w Polsce. W odpowiedzi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nazwał opinię komisji parodią. Jego zdaniem komisja odbiera Polsce prawo do wprowadzenia analogicznych rozwiązań jak te, które obowiązują w innych krajach. Głos w sprawie reform zabrał też prezydent. Andrzej Duda powiedział w Opolu Lubelskim, że polski wymiar sprawiedliwości musi zostać naprawiony. Podczas spotkania z mieszkańcami prezydent zaznaczył, że obywatele nie mogą mieć poczucia, że sądy są niesprawiedliwe i nie można w nich znaleźć sprawiedliwości. Niektórym, podkreślam, niektórym, bo absolutnie nie wszystkim, ale niektórym sędziom wydaje się, że są bogami, bo mają nieograniczoną władzę nad ludźmi, którzy stają przed sądem. Otóż, proszę Państwa, jest dokładnie odwrotnie i zupełnie inaczej. Sędziowie są sługami Rzeczypospolitej i narodu polskiego. Sługami! Prezydent dodał, że ma nadzieję, że powoli, konsekwentnie i spokojnie uda się naprawić wymiar sprawiedliwości. Uwaga kierowcy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał wieczorem ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstą mgłą w nocy w województwach dolnośląskim, śląskim, opolskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim, łódzkim, mazowieckim oraz lubelskim. Według prognoz IMGW gęsta mgła ograniczy widoczność do 100-200 metrów. Ostrzeżenie obowiązuje do około godziny 9 rano. Polacy wciąż znajdują się wśród obywateli unijnych najrzadziej biorących udział w obowiązkowej brexitowej rejestracji imigrantów. Tak wynika z danych opublikowanych przez brytyjskie MSW. Mimo to odpowiedzialny za system wiceszef MSW Brandon Lewis jest optymistą, a rozmawiał z nim nasz korespondent Adam Dąbrowski. Zarejestrowało się niespełna 60% Polaków. W przypadku Rumunów czy Węgrów to ponad 90%. Na 27 narodowości tylko 6 rejestruje się mniej chętnie od naszych rodaków, ale wiceszef MSW Brandon Lewis pozostaje optymistą. Pół miliona ludzi już się zarejestrowało, a program trwa od 9 miesięcy. To naprawdę dobry wynik. Warto się zarejestrować jak najszybciej, dodaje minister. Organizacje pozarządowe ostrzegają, że na Wyspach jest wiele osób wykluczonych, które mogą mieć problem z udowodnieniem swego prawa pobytu, a nawet nie wiedzą, że muszą się zarejestrować. Ryzyko? Status nielegalnego imigranta. Odbiera nam prawa do praktycznie wszystkiego z wyjątkiem oddychania. Chodzi na przykład o osoby bezdomne. Polaków bezdomnych jest w tej chwili w Wielkiej Brytanii przypuszczalnie między 2 a 5 tysięcy. Ostrzega Barbara Drozdowicz z organizacji East European Resource Center. Odpowiedź brytyjskiego rządu? Współpracujemy w tej sprawie z 57 organizacjami w całym kraju. Docieramy do tych ludzi przez samorządy czy pracodawców. Rejestracja potrwa do końca czerwca przyszłego roku. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Rząd Stanów Zjednoczonych zwiększa ochronę prawną uczniów, którzy chcą się modlić w szkołach. Prezydent Donald Trump zapowiedział także ułatwienie kościołom dostęp do funduszy federalnych. Z Waszyngtonu Mark Wołkuski. Według zapowiedzi Białego Domu Departament Edukacji ma zobowiązać szkoły do zapewnienia, by ich wewnętrzne przepisy i regulacje nie utrudniały uczniom korzystania z prawa do modlitwy. Władze stanowe będą także mieć obowiązek informowania Departamentu Edukacji o potencjalnych skargach rodziców na ograniczanie prawa do modlitwy. Biały Dom zapowiedział także złagodzenie restrykcji ograniczających możliwość dofinansowania z funduszy federalnych organizacji religijnych prowadzących działalność społeczną. Departament Edukacji wyda także zarządzenie, które ma zapewnić uczniowskim organizacjom religijnym dostęp do szkolnej infrastruktury na takich samych zasadach, jakie mają organizacje świeckie. Zgodnie z decyzjami Sądu Najwyższego, amerykańskie szkoły nie organizują wspólnych modlitw i nie prowadzą lekcji religii. Uczniowie mają jednak prawo nosić religijne symbole i modlić się pod warunkiem, że robią to prywatnie i nie nakłaniają do tego innych. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek w ciągu dnia zapowiada się pogodnie jak czwartek, czyli na ogół bez chmur. Będzie dość ciepło, choć nie wszędzie. Od 3 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, około 5 w centrum, do 10 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Prowinc Pozen to wspólny projekt polskich muzyków rockowych, jazzowych i Filharmonii Folklorów z Bąszyniu. Tańce wielkopolskie 100 lat później. Elektronika i samplowane tradycyjne instrumenty ludowe w autorskich aranżacjach. Transmisja koncertowej odsłony tego niezwykłego muzycznego spotkania ze studia imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą sobotę w Trójce w audycji Lista Osobista. Zapraszam od 19. Piotr Metz. Autopromocja. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Dariusz Bugalski. Trójka pod księżycem. Zaczynamy w drogę. Some fear, but they were strong and noble, these farmers. decided that they did not belong here and that this was not a good place for them. And so they turned around and they drove home. But they had had a nice day. They had had a nice day. Podróż dzisiejszą zabiera nas Melvin Pontiac. To jest ten, który tak mruczał grubym głosem tam coś. No i wykreował cały ten świat wspaniały. I to piękna postać. Właściwie może tym piękniejsza, że jej nie było. Wymyślona całkowicie. Właśnie nie wiem, tak zawieszam głos, bo nie wiem, czy całkowicie, czy to pasuje, czy takie przeciwstawianie realności i wymyślenia, zmyślenia ma sens. John Lurie, który nagrał taką płytę wraz z przyjaciółmi, która przedstawia muzykę legendarnego, taki przydomek nosi, taki został mu nadany, Melvina Pontiaca, który wierzył w to, że jak się kogoś fotografuje, to traci duszę, więc są tylko takie trzy zamazane zdjęcia, przetrwały na okładce tej płyty, gdzieś tam jeszcze w środku, w książeczce. I który znalazł się w szpitalu psychiatrycznym, tam spędził resztę życia, który, no i cała historia tego muzyka, którego właśnie nie było, no, właściwie nie było, no bo był. To jest taka wyimaginowana postać, wyimaginowany przyjaciel. I jedna inspiracja to jest właśnie John Lurie i Melvin Pontiac, a druga inspiracja, muza tego programu, to jest moja wnuczka, która ma, nie wiem, czy państwo mieli, pamiętają to państwo, mieliście to, wyimaginowanych przyjaciół. No, moja wnuczka to ma do tego talent, bo to już jest druga przyjaciółka, która się pojawia w jej życiu. Pierwsza to była Adasia, a ta druga to Emilka. No i ona się rozmawiają ze sobą, a pojawia się jeszcze pies Czarek tam od czasu do czasu i zaszczeka. No i tak to właśnie jest w jej życiu. Państwo to mieli? Mieli takich przyjaciół? Nie? I to jest jedna z postaci czegoś, co mam nadzieję będzie tematem naszego spotkania dzisiejszego. To znaczy alter ego, drugie ja. Są jeszcze inne możliwości, które tak po trochu przedstawię. I poproszę państwa, żebyście się państwo dosiedli i poopowiadali, żebyśmy sobie poopowiadali o alter ego. Są jeszcze inne skojarzenia. Myślę, że to jest wielka przestrzeń opowieści. No to ja zapraszam, a wybrałem dzisiaj takie utwory, taką muzykę, która artyści, twórcy tej muzyki to są ludzie, którzy właśnie realizowali się pod pseudonimami. To znaczy to trochę tak, jakby ta ziemska, życiowa sfera to było jedno, a ten artysta, który wchodzi na scenę albo do studia nagraniowego, to co innego. Takie, ja nie wiem, inne, drugie ja, może lepsze, nie wiem, czasami gorsze pewnie, w sensie trudności charakteru, no i tam jeszcze innych wad. No ale jak zaczynają śpiewać, no to posłuchajmy. No jedna z tych osób to jest Judy Garland, która się zupełnie inaczej nazywała i w życiu to było zupełnie inaczej, a na scenie to było zupełnie inaczej. No to Judy Garland teraz. I heard of once in a lullaby, somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me, somewhere. Oh, why can't I? Oczywiście Judy Garland. Cytuję, to jest za Jamesem Hillmanem Kod duszy. Nawet podczas ostatnich występów Judy Garland na scenie, kiedy miała opuchniętą twarz i z trudem trzymała się na nogach, wykonywała nieskoordynowane ruchy i mówiła nieskładnie, to właśnie ta piosenka zawsze porywała publiczność, zabierając zarówno słuchaczy, jak i wykonawczynię w górę, ku niebu. No bo to była Judy Garland. To był ktoś, kto, jeszcze znowu cytat, w trakcie swojego występu daje wyraz kilku prostym, zwyczajnym emocjom w tak czysty i szczery sposób, że zdają się one unosić nad publicznością w ciemności sali teatralnej. Wolne i bezcielesne. Nie ma w niej żadnego splendoru gwiazdy, lecz jest tylko magia. To Judy Garland. A teraz ona się nazywa Frances Ethel Gumm. Frances Ethel Gumm to zupełnie kto inny w tym wypadku. Zupełnie kto inny. Nie miała pojęcia o tym, jak prowadzić dom, być żoną, wychowywać dzieci, gotować obiad, sprzątać czy wykonywać jakiekolwiek inne prace domowe. Miała kłopoty nawet z wyborem tego, co powinna na siebie założyć. No ale jako Judy Garland stawała na scenę i zabierała nas ku niebu. To jest taki bardzo radykalny przykład takiej różnicy między tym, co jest życiem, a tym, co jest sztuką, tym, co jest bardzo konkretne, a tym, co jest właśnie jakieś magiczne, nie wiem, trudno nawet znaleźć słowa. I to jest alter ego. To jest jeden z przypadków. Pseudonim, przydomek. No są też inne możliwości oczywiście. No na przykład to byłoby nawet może i bliskie. Takie imię, którego używamy między sobą, między bliskimi, a w dokumentach mamy zupełnie inne imię, bo to imię się jakoś nie przyjęło. To nie jest moje imię właściwie. To nie jestem ja. Albo na przykład takie, no bo tu mówię o artystach, ale z dzieciństwa, takie, no nie wiem, przezwiska, które się przyjęły, przydomki, no, coś z filmu, coś może z opowieści o Indianach. Ja byłem palący promień, taki miałem przydomek w dzieciństwie, jak spędzałem dzieciństwo w lasach w Augustowie. No, no nie wiem, różne możliwości. No to jest tak jakby to alter ego, to jest temat dzisiejszego naszego spotkania, taki proponuję. To było jakby w środku, to jakby ta gra między dwoma tożsamościami. Próba, nie wiem, poprawy tej tożsamości, no, albo może z spojrzenia w głąb. No też szukam słów, nie wiem, jak to przełożyć na opowieści. Może państwo mają pomysł i opowiedzą coś od siebie. No a inna możliwość jest taka oczywiście, że to jest ktoś alter ego, drugie ja, czyli no, bliska mi osoba, bliski przyjaciel, kogoś, kto znam, bratnia albo siostrzana dusza. To nawet może on mnie nie zna, ja go znam. Może ona mnie nie zna, ja ją znam. I się jakoś kieruje w jej stronę, w jego stronę, bo czuję pokrewieństwo. To jest jeszcze inny przypadek, inny, albo może nawet i dwa przypadki. To tak, taka by była może mapa tej podróży, no ale trzeba by ją teraz jakoś rozrysować dokładniej. No to ja czekam na państwa opowieści. Zapraszam i 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl jak zwykle. No jest jeszcze jedna możliwość, no na pewno więcej, ale jeszcze jedna przychodzi mi do głowy. O tym powiem. To co, posłuchajmy kogoś znowu, kogo znamy jako, no właśnie, znowu jest tak podobnie jak z Judy Garland. Tym razem to jest Joni Mitchell. strange desire, flaming higher and higher. Every time I look at you, I can't keep still. You're my thrill. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trochę wcześniej przed Trójką, programem trzecim Polskiego Radia, była Joni Mitchell, czyli Roberta Joan Anderson. Tak się nazywa, ale wiemy, że to jest Joni Mitchell. I to ona nas zabiera do nieba znowu, tak jak Judy Garland. Czyli alter ego to jest jedna z możliwości. Przydomek, takie tajne imię, którego używamy tylko w obecności z bliskimi, a nie takie, które mamy w papierach, do którego się jakoś nie możemy przyzwyczaić, bo to jakby nie jest moje. Albo alter ego, czyli przyjaciel, bratnia dusza, ktoś, towarzysz broni, jeszcze bym powiedział. Może. To jest jeszcze inna możliwość. Ktoś, kto z kim... Jesteśmy blisko, bo zależy nam na podobnych rzeczach i próbujemy coś podobnego robić. Zacytuję. To jest o Stanisławie Supłatowiczu. To też nie bardzo wiemy. Asad Ok, to już lepiej. Pewnie wielu z nas pamięta tego niby Indianina, a właściwie Indianina, no bo on właśnie udawał, wsiedził się w Indianina, przejął, że mówię, starym językiem Indianina, no ale tak kiedy się mówiło, przejął tę tożsamość. Właśnie nie był żadnym Indianinem, ale właśnie był też. I kilka zdań. Rzeźbił marzenia. Całe pokolenia Polaków, Rosjan, Ukraińców cieszyły się jego opowieściami. W komunistycznej, schorowanej, biednej Polsce pojawia się ktoś, kto opowiada piękną historię z obcego, niedosięgłego świata. Ktoś, kto mówi o szlachetnych ludziach z niezachwianym systemem wartości. Wpuszcza do nas powiew innego, wolnego świata. A ten świat jest hen gdzieś daleko, a my tu mamy jego przedstawiciela na wyciągnięcie ręki. Kanadyjski Indianin jest jednym z nas, Polaków. Sat Ok. Podobnie jak miliony rodaków wychodził z wojny poharatany psychicznie, z pustymi miejscami zamiast rodzicielskiej miłości. A jednak nie wymyślił sobie postaci z wojenną raną, nie odgrywał dla nas ofiary niemieckiego czy bolszewickiego okrucieństwa. Ziemia Słonych Skał, jego największe osiągnięcie literackie, to w gruncie rzeczy odmiana mitu Arkadii, opowieść o szkole przetrwania młodych wilków, to wezwanie do pielęgnowania tradycji, szacunku do wartości. Ta historia kończy się wielkim wybuchem w wąwozie, który miał być grobowcem przywanezów, a stał się dla nich drogą ku wolności. Sat Ok zapowiadał w tej książce, że okrutny świat, który nas ogranicza i zniewala, prędzej czy później runie. Dzielił się z innymi światem czystej magii, rytuałów, tajemnic, tańców orła i słońca, duchów, które mieszkały w niedźwiedziach, drzewach, skałach, wietrze, grzmotach. To była przestrzeń, w której żadne zjawisko przyrody nie było wrogiem człowieka, bo przyroda była z nas, a my z niej. W której sny były pasem transmisyjnym dla wielkiego ducha, a posłuszeństwo wobec niego zapewniało człowiekowi szczęście i pomyślność. Sat Ok, dziecko wojny przerażone rozpadem świata, wymyślił sobie rzeczywistość, której zamiast krwawego chaosu panował idealny porządek, a to, co naturalne, stapiało się w jedno z tym, co nadprzyrodzone. Jego życie było triumfem wyobraźni spragnionej dobra, niezgodą na męczarnię współczesności. Sat Ok rzeźbił marzenia. No i walczył o coś pięknego, pokazywał nam coś pięknego, wciągał nas do kręgu czegoś pięknego i szlachetnego. Chociaż no, nie był żadnym Sat Okiem, tylko był nie był Indianinem, tylko nazywał się Stanisław Supłatowicz, ale co z tego, jakim był? To o to chodzi. A tę książkę, którą mam przy sobie, ten fragment książki, której zacytowałem, to jest być może nawet Państwo ją pamiętają, może ją czytaliście. To jest fragment książki Biało-Czerwony. Tajemnica Sat Oka, napisał tę książkę Dariusz Rosiak. Mój wybitny kolega, którego bardzo będzie w Trójce brakowało. Alter Ego. Zapraszam Państwa. 7 trójek. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. gdzie mądra rzeka niesie wody swe. Tam słońca blask ujrzałem pierwszy raz. Nad brzegiem jej spędziłem tyle chwil, że dziś bez rzeki smutno mi. Jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni. Do dni dzieciństwa wraca moja myśl. W marzeniach moich żyje rzeka ta. Tak bardzo chciałbym być nad brzegiem jej, więc nie wspomnienie dalej trwa. Jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni. Czesław Niemen, czyli właściwie Czesław Juliusz Wydrzycki. Ta piosenka taka się indiańska zrobiła trochę, taka sentymentalna, taka z dzieciństwa i też taka opowiadająca o tęsknocie za czymś pięknym, co mamy w sercu. Przepraszam za te banały, kto teraz wypowiada, bo jakoś trudno mi teraz pozbierać słowa. A ta następna, właśnie może ona się powinna rozlegnąć, no ale się właśnie rozlegnie, to właśnie Brothers in Arms, czyli Towarzysze Broni. O tym już mówiłem, to jest jedna z możliwości opowieści o alter ego. No są też inne. Jakie? No to zapraszam Państwa. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Alter ego. Mist-covered mountains are home now for me. But my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return. Your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. through these fields of destruction. Baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high. And though it had been so bad, in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers and I. Powoli się rozkręcają opowieści, ale dopiero się rozkręcają. Na razie to są różne takie, no są pozdrowienia i takie gesty powitalne. Czy jadąc do radia miałeś szczęście zobaczyć ogromny, choć mocno nadgryziony księżyc w kolorze Campari właśnie wschodzący? No pewnie. Dobrej audycji nam życzę i pozdrawiam Sonia. Bardzo dziękuję, Soniu. Nam życzę. No to się, proszę bardzo, no to otwieramy te opowieści. Lalka o imieniu Daniel. To jest taka lalka, którą miała córka pana Piotra i zasypiała z tą lalką i głaskała ją po włosach. To jest alter ego. Wyimaginowany przyjaciel, to jest ten wariant. No może jeszcze? Jeszcze jest taki inny wariant, myślę sobowtór. Nawet jeszcze to kiedyś mi się zdarzyło, czy coś takiego doświadczyć. To ktoś mi tam wziął za kogoś innego, mówi, naprawdę to ojej, przepraszam. No i padło imię i nazwisko. Ale kiedyś ojciec mi opowiadał też, jak przyglądał jakieś pisma i mówi, to co ty byłeś w Dreźnie? Ja mówię, nie, tato, nigdy w życiu nie byłem w Dreźnie, no nie żartuj. Naprawdę nie. Nie, no coś ty. Ja mówię, ale tato, o co ci chodzi? Tata jest taki kpiarz i żartowniś, taki joker. Ja mówię, nie, tata, no wygłupiasz się. Ja mówię, nie, zobacz. I pokazał mi to pismo, to jakieś takie turystyczne i tam na tym zdjęciu

To nawet dwóch panów było, a właściwie to aż się zaroiło od tych alter egów, przepraszam za te formy, ale to był przecież Stevie Wonder. Ale on się nazywał zupełnie inaczej, bo najpierw Steve Land Hardway Judkins. Potem po kilku latach nastąpiła zmiana nazwiska. Matka zmieniła mu nazwisko na Morris. Potem był Little Stevie Wonder, no i potem Stevie Wonder. I był jeszcze Prince tutaj na końcu, czyli Prince Roger Nelson, a potem artysta znany poprzednio jako Prince, i jeszcze symbol tam taki, który właśnie trudny jest do opisania, i potem znowu Prince. No to proszę bardzo, ile wcieleń. Alter ego, taki jest dzisiaj temat, taki zaproponowałem. Ronald, hej. Hej. Słucham. No, ja powiem o dwóch imionach. Aha. Twoim i moim. Aha. Uh-huh. Nie będę ukrywał, że sam je wymyśliłem. Aha. Uh-huh. Powiedziała mi pani wcześniej, że już wiesz. Tak. Jakie jest twoje? Tak, tak, ale powiedz, bo ja już mówiłem o tym, czytałem fragment twojego listu. Urakarze, to znaczy wiatr nad zatoką. Wspaniałe. Dziękuję. Ponieważ uważam, że twoje audycje, to co mówisz, co robisz w radiu, to są takie zatoki spokojne, w których żeglarz może się schować i przeczekać burzę. Mhm. Dziękuję, to bardzo piękne, co powiedziałeś. Dziękuję. No, tak to widzę, a ja jestem isokarze. Isokaze, czyli wiatr z nad skalistych plaż, czyli z takiego miejsca, gdzie wiatr wie, kiedy chce, ale na skaliste plaże mało kto przychodzi, bo one są skaliste, nie można się tam oplażać, plażyć na słońcu. I to też jest zgodne z moją istotą, z tym, jaki jestem. I to jest to prawdziwe imię, a nie tam Ronald i Darek. No. Tak jakby. Nie wiem, które jest prawdziwe. Znaczy, ja sobie tak wymyślam czasem te imiona, one nigdy nie są przypadkowe. Parę osób je ma, większość osób ich nie ma. Nigdy nie są nieuzasadnione. Powiedz jeszcze o swojej fascynacji Japonią. Skąd to się bierze? Dlaczego tak? Powiem szczerze, moja fascynacja Japonią zaczęła się od tego, że jak miałem jakieś 8-9 lat, zapadłem na świnkę i zanim na nią zapadłem, zobaczyłem książkę w księgarni z takim pięknym okrętem i powiedziałem mamie, mamo, kup mi tę książkę. No i mama mi kupiła tę książkę i ona była o działalności japońskich okrętów wojennych w czasie II wojny światowej. I tak się to dziwnie zaczęło. Od tych japońskich okrętów z czasów II wojny światowej, a potem poznałem wszystko inne. I znasz japoński? Japońskiego języka nie znam, ale mam ściągę. Mam ściągę względem nazw japońskich okrętów wojennych, dokładnie niszczycieli. Dlatego wszyscy ważni ludzie ode mnie mają jakieś imiona po japońskich niszczycielach. Bardzo ci dziękuję, to zaszczyt. Ty, ja i tak dalej. Ale wiesz co, jedna rzecz jest... Ale jedna rzecz jest niepokojąca, to że to są niszczyciele. Darek, powiem ci tak. To się tak nazywa niszczyciel. Ale one wykonywały różne role. Ten mój isokaze głównie to ratował rozbitków zatopionych okrętów. A ten mój? W zatopieniu innych okrętów wziął udział dwa razy i nigdy nie był głównym udziałowcem. To nie jest tak. To się nazywa niszczyciel, ale to głównie był eskortowiec, a nie niszczyciel. A ten mój pilnował spokoju zatoki, tak? No, nie wiem, ale tak z nas by było. Tak, tak, tak by było, tak. No bardzo pięknie, dziękuję. A ponieważ eter to też jest jakaś zatoka, no to... No. To pasuje. No pasuje. No myślę, że pasuje. Staram się dopasowywać te imiona. Dziękuję ci serdecznie. No to ściskam, bo nie, no jest za co, dziękuję bardzo. Ojejku, też się ściskam, Darek. I mam za co. Ale rozmowa. Jak my wszyscy coś się słuchamy. O, dzięki. No to wzajemnie. To jest dział w dwie strony. Ronald, pozdrawiam cię. Wszystkiego dobrego. Wielkimi literami. Wszystkiego dobrego. Dziwna rozmowa, proszę państwa. My się nie widzieliśmy nigdy z Ronaldem. Piszemy do siebie listy. Ja dostaję właśnie to, bardziej działa w jedną stronę, bo Ronald pisze wspaniałe, długie listy. Ja je czytam, takie listy zwierzenia, je czytam. Czasami podpiszę, przepraszam, że tak rzadko. ale staram się to robić. No i to jest jakoś jakiś, nie wiem, karmiczny związek, bratnia dusza, no to jest właśnie coś takiego. No, nie znamy się, ale tak jakbyśmy się bardzo dobrze znali i to nawet jeszcze jako japońskie niszczyciele, które właśnie nie są niszczycielami, tylko bronią zatoki i łowią, wyławiają rozbitków. Bardzo dziwne, bardzo piękne. Dziękuję bardzo raz jeszcze. No to właśnie o to chodzi. Alter ego, proszę Państwa. Państwo słyszeli. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Trójka. Left in my mind. Moby. I też, no, no znowu on się inaczej nazywa zupełnie. Richard Melville Hall. No, też piękne nazwisko Melville i to jest ten przodek wielki, no, wielki pisarz. No ale Moby to jest Moby Dick, prawda? No postać, no tak, postać, no wielotyp to też postać z tej wspaniałej księgi Melvilla. A ta piosenka, jesteśmy stworzeni z gwiazd, jesteśmy zrobieni z gwiazd, dokładnie tak to brzmi. No to myślę, że też ma głęboki sens. A propos tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, o tych przydomkach, mówimy o imionach takich dodanych, nadanych, tych prawdziwych, poszukiwanych, poszukujących naszej prawdziwej tożsamości, takiej jakby trochę jakby, nie trochę jakby, tylko zupełnie z nieba, właśnie z gwiazd. One są, cytuję, reprezentantami tamtego świata na tym świecie. Bardzo pięknie o tym pisze, jeszcze raz zacytuję, James Hillman. I to jest też tak jakby, i tutaj znowu piękny cytat, pisze o jazzmenach, Fats Waller, czyli grubasek, Fats, ktoś gruby, Dizzy Gillespie, Dizzy to taki oszołomiony, albo, no przepraszam za wyrażenie, narąbany. Więc no to jakoś pan Gillespie, który gra na trąbce, to słabo, ale Dizzy, który gra na trąbce, to jest zupełnie co innego, bo on rzeczywiście tak gra i w tym jest taka energia, wiesz, szaleńcza. Fats Waller, no właśnie, też lepiej chyba. To jest sposób na pamiętanie o tym, że tak naprawdę to przy fortepianie siedzi Fats, a na trąbce gra Dizzy, nie zaś pan Waller i pan Gillespie, którzy co rano jedzą śniadanie, a następnie wychodząc z domu sznurują sobie buty. No tak pięknie napisał Hillman. I o tych imionach teraz może jeszcze. Taki piękny list znowu. Imiona. Miałam wiele imion i pseudonimów ze świata. Nawet rodzice wymyślili mi imię, które było dla nich najpiękniejsze, ale którego urząd nie chciał zapisać w papierach, więc jedno było napisane, a drugie używane głosem. Ludzie używali wobec mnie jednego z imion, zależnie od momentu życia i stopnia formalności relacji. Ale co dziś wydaje mi się osobliwe, dojrzewając do siebie, coraz bardziej wyrastałam z tamtych imion. Przyszedł dzień, w którym wydałam na świat książkę, pilnie potrzebując do tego pseudonimu, i wtedy przyszło do mnie i zostało ze mną na dobre imię Sonia, które jest najmojszym ze wszystkich słów świata, którym mnie nazywają. I przedstawiam się nim najbliższym ludziom, na przykład moim wnukom. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, Soniu. Alter ego. Różne możliwości, jak Państwo słyszą, jak Państwo czują, jak pewnie Państwo mają do opowiedzenia. Więc ja zapraszam, podzielmy się tymi opowieściami. No to już do znudy. Będę się powtarzał. 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. A dzisiaj nam grają i śpiewają ci, którzy są... Właśnie my też jesteśmy wszyscy zrobieni jakoś też z gwiazd, prawda? A te imiona, to przydomki to podkreślają. No ale jest jeszcze druga możliwość, to znaczy alter ego, jako przyjaciel, jako bratnia dusza, jako siostrzana dusza, jako ktoś bliski. Może nawet go nie znam, jej nie znam, ale wiem, że jest i czuję coś bliskiego. Zapraszam Państwa, poopowiadajmy sobie. Almost blue, almost doing things we used to do. There's a girl.